sau izbăvit. Cântați creștinilor noroade, căci toate clopotele cântă, să fie Domnul lăudat, să fie Domnul lăudat. Pământul este o grădină și cerul cuib de ciocărlii. S-aruncă apele în lumină cu glas de păsări și copii. Cântați în seara ce-o să vină, cântați în nopții. Un cântec de privighetoare trezește flaute subțiri. Cântați-a vieții bucurie, Mântuitorul s-a născut.